流ความเท็จเธอทำฉันเจ็บหัวเม็ดสมควรแก่เหตุที่จะเลิกราก็เธอมันชอบเปลืองตัวไม่อยากเกลือกลัวให้เปลืองน้ำตาคำแรงเธอไรราคาอย่ามาปั้นน้ำเป็นตัวไม่อยากโง่ซ้ำซากไม่อยากหน้ามืดตามัวพอทิ้งกับคำแก้ตัวที่ไม่เคยคิดแก้ไขคนดีชอบแก้ไขคนร้ายใจชอบแก้ตัวหัวใจของเธอไม่ชัวร์ยอมทนตัวจากคนหลายใจมีฉันคนเดียวไม่พอยังอรอมีใครต่อใครมันเกิดที่จะแก้ไขคงเป็นนิสัยคำแรงไม่อยากได้ยินเธอมันร้อยลิ้นตะลาวนไม่ต้องสรรหาเหตุผลมันบัดซี่จนหัวใจร้าวร้อนครั้งนี้ต้องตายต้องใจคงไม่มีใครทนได้แน่นอนมีข้ออะไรอาวรกับคนอรอลายใจไม่อยากโง่ซ้ำซากไม่อยากหน้ามืดตามัวพอทิ้งกับคำจากคนหลายใจมีฉันคนเดียวไม่พอยังอรอมีใครต้องใจมันเกินที่จะแก้ไขคงเป็นนิสัยถาวรคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวหัวใจของเธอไม่ชัวร์ยอมทนตัวจากคนหลายใจฉันคนเดียวไม่พอยังอรอมีใครต้องใครมันเกินที่จะแก้ไขคงเป็นนิสัยถาวร ได้สอนได้ฝรั่งดังง้อมาแต่สายนั่งจำพ่อแดกปั๊มปั๊มอยู่ใต้ตารางเพื่อนน่ะนะโอ้ยบักจ้อนนี่ผัวของอีดาวมหาไล่น่ะนะมันมาจากเมซาซูเซตอเมริกาเจ้าพี่ได้เป็นแค่เผ่าฝรั่งเดียวเด้อ I'm not afraid to die. สิเอาไปที่ใจสิเอาไปกินกับผัวมึงไงดาวนี ่อ๋อน้องมามีที่เมกาเขาไม่ทานอาหารพวกนี้กำลังฮิต